अब अगर आप इस आयत को इसके कॉन्टेक्स्ट में लें, पस मंजर के साथ लें, फिर आप इसको दोबारा सुने। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मुसलमान सताए जा रहे हैं, परेशान हाल है, तकलीफों में है। उनको कहा जा रहा है कि अल्लाह की मदद चाहिए तो ये तीन काम करो। इस चीज को जहन में रखिए और अपने ऊपर लाइए। अब आपको तो कोई मुश्किल नहीं होती दीन के रास्ते में, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई गम, कोई दुख, अल्लाह की खातिर। एक तो ना दुनिया के गम, दुनिया के गम तो हर एक को लाहक होते हैं, क्योंकि दुनिया से मोहब्बत जो है असल में गम फूटता है मोहब्बत से। ठीक है, जब दुनिया से मोहब्बत होती है और जितनी ज्यादा होती है उतने ही गम ज्यादा हो जाते हैं। जितनी दुनिया हम फैला देते हैं उतने ही गम फैल जाते हैं, और जिसकी दुनिया जितनी कलील होती है या उसकी तरफ जिसकी तवज्जो कम होती उतना ही उसको गम भी दुनिया का कम होता है। तो हमने से हर शख्स दुनियावी गमों का शिकार तो लाजमन है, लेकिन वो गम और होते हैं। कौन से? जो अल्लाह के दीन के रास्ते में इंसानों को लाहक होते हैं। वो परेशानियां और दुख और तकलीफें और आजमाइशें कुछ और होती हैं। तो मैं उन परेशानियों की बात भी कर रही हूँ। चले जाती गमों को भी ले लीजिए जो अदना गम है, और फी सबीलिल्लाह गमों को भी ले लीजिए या दुख और तकलीफों को ले लीजिए जो आला गम है, आला दुख है। अब अपने आप से पूछिए कि जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई परेशानी आती, तो आपके पास हल क्या होता है? आप उसको किस तरह हल करते हैं? उसके लिए क्या नुस्खा है आपके पास? क्या यही करते हैं जो हुक्म मिल रहा है आपको? اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. करते हैं ये तीन काम जो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। कोई गम, कोई डिप्रेशन हो, बुलंद आवाज से तिलावत शुरू कर दें, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? इज़ा हज़बहु अमरुन फज़ा इलस्सलात। कोई भी अहम काम पेश आता, कोई मुश्किल पेश आती, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज के साथ मदद लेते, फौरन नमाज की तरफ लपकते। और बहुत सी तकलीफें जाती जिंदगियों में लोगों की फहशा और मुनकर की वजह से आती हैं, गुनाहों के वबाल से आती है। उसका इलाज भी अल्लाह से माफी मांगने में है, तौबा करने में। और जिक्र अल्लाह, अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान होता है। जिसकी जिंदगी में ये तीन चीजें आ जाएं, वहां गम का क्या काम, वहां डिप्रेशन किस लिए? लेकिन मुश्किल ये होती है कि जब इंसान को ऐसी कैफियत आती है तो उस वक्त ये बात भूल जाती है कि ये तीन तरीके अख्तियार करने। तो मक्का के वो मुसलमान जिन्हें जिस्मानी अजियतें भी दी जा रही थी, जिनके ऊपर जिंदगी तंग की जा रही थी, जिन पर घर वालों का शदीद दबाव था, साद बिन अबी वक्कास का किस्सा याद कर लीजिए, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कहानी दोहरा लीजिए, और उस जैसे बहुत से वाकयात कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकले और ऐसी मुसीबतें आने लगे तो तीन चीजों को पकड़ लें। अल्लाह की किताब थाम लें, सजदों की कसरत कर दें, और जिक्र से जबान को तर रखें। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह की मदद जल्द आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इधर इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, हम लोग काफी मतलब देखते हैं कि सम पीपल आर टू करप्ट, मतलब हर तरह की बुरी आदतें उनमें होती है, एंड वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। काफी लोग मेरे पास लाइक माय फ्रेंड्स मदर इज कम टू मी, दे आस्क मी कि क्या करूं इसका, व्हाट डू आई डू विद हर, आई कैन नॉट डू दिस, मगर फिर भी यही हो रहा होता। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज क्या, बजाय इसके कि उनको कहे डोंट लाई, डोंट डू दिस, डोंट वेयर दिस, डोंट गो देयर, इसके बजाय आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज टेल देम टू प्रे नमाज। सिर्फ कहने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रे विद देम। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू समबडीज इस्लाह, कुरान से कनेक्शन होगा। अमूमन मैडम जब हमारे पे कोई भी मुश्किल आती है, सबसे पहले हम मादी तरीके से सोचते हैं कि किस तरह से हम किसी का सहारा लें, किसी की अप्रोच चलाएं, कुछ भी करें, चाहे मादी हो, चाहे बच्चों के एडमिशन हो, جب ہم ان مادی ذرائع سے مایوس ہو جاتے ہیں تو تب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں اس کی طرف اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہ اتنا احسان کرنے والا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم پہلے اس کو بھلا چکے ہوتے ہیں پھر بھی جب ہم لوٹتے ہیں تو وہ ہماری ضرور مدد کرتا ہے. کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق واقعی انسان کے لیے ایک اور ہی دنیا کے اندر جانا ہے, اور غموں کا جو مداوع قرآن کے ذریعے ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کرتا ہے اگر ہم اس سے کریں. میرا اکثر یہ تجربہ ہے کہ مجھے کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی پہلے تو میں ترجمے کے ساتھ تو قرآن کافی عرصے سے پڑھ رہی تھی, تو آدھی رات کو میں اٹھ کے نا قرآن کھول کے تو ایسے تو مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا, میں اردو پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور مجھے اپنے پرابلم کا ایسا جواب ملتا تھا, اب میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا یہ مسئلہ کیسے اللہ میں نا اتنا اچھا جواب ہوتا تھا, کس سے اچھا جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں اس سے مسئلہ یہ کہ جیسے یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ڈپریشن میں یا غم میں یہ ایسا نسخہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے, تو ایک تو مسئلہ یہ کہ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. کہتے نماز, مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جب پہلی دفعہ آپ نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ نماز سے اور قرآن سے اس طرح ڈپریشن دور ہو جاتا ہے, اور آپ نے کہا تھا تجربہ کیجیے اور یو آر ویری کنونسنگ, اور جب آپ کوئی چیز یقین سے بات کرتے ہیں تو ایک سوٹس فرام یور باڈی لینگویج اور آپ کی وہ سارا نکل رہا ہوتا ہے. تو مجھے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر سب سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی سائیکالوجسٹ ہوں, تو ایک لیڈی میرے پاس آئی اور وہ بہت شیکی تھی اور وہ سخت ڈپریس تھی اور وہ رو رہی تھیں اور وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو پلیز میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ مجھے کوئی کاؤنسلنگ کر دیجیے. اچھا جب میں نے کہا نہیں آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, تو وہ انہوں نے اور رونا اور میرا ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگی نہیں نہیں وہ سمجھی شاید میں ان سے پیچھا چھڑائی ہوں, اب مجھے سمجھ میں آئے کہ آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ اینڈ آئی کین ناٹ آئی مین کاؤنسل. تو میں نے پھر ان کو آپ کی وہی والی بات, میں نے کہا ایسا کیجیے آپ ابھی میرے ساتھ واش روم چلیں, آپ وضو کریں اور آپ ابھی دو رکعت نماز پڑھیں. میڈم آپ کی تفسیر سے پہلے کی بات ہے, یہ بریک ہو رہی تھی. ان کو نا جیسے یقین ہے, میں نے کہا نہیں پلیز آپ یہ کر کے دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا رہی ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ کو, جسٹ کم ود می اور وضو کریں اور ابھی کہیں بھی کونے میں آپ نماز پڑھیں. تو پہلے تو انہوں نے بے یقینی سے دیکھ لیا, لیکن جو یقین میں نے آپ سے لیا تھا میں نے اسی یقین کو نا آگے کنوے کیا. تو پھر اس کے بعد الحمد للہ انہوں نے پڑھ لی نماز اور پھر مجھے تھوڑے دن بعد ملی تو وہ کافی بہتر لگ رہی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جن کو یہ پتہ چل جائے, اب جیسے آپ کو پتہ چلا آپ نے ہمیں کنوے کیا, ہم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھا اپلائی کیا, ناؤ دس ٹرسٹ شوڈ بی کنوے ٹو ادر پیپل. کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت مسئلے ہیں, تو ہمارا کام یہ کہ اگر ہم نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات مزید پختہ ہو گئی اب اس کو آگے کنوے کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کی اس میں کوئی اور کس کی زندگی میں پرابلم ہے, آج کل ڈپریشن کس کی زندگی میں نہیں ہے, سب سے زیادہ پرابلم یہی ہو رہی ہے. تو اس کو آگے کنوے کرنا ان تین چیزوں کو, تین پوائنٹس کو کہ تلاوت قرآن, نماز اور ذکر, بس یہ تین کام کر لیں انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللہ يعلم ما تصنعون. السلام علیکم, میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن آیات سے شفا کیسے ہیں. کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ 2 سال کی تھی when she had leukemia, تو اس مرض میں تو ڈاکٹر بھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کتنے پرسنٹ کیور کا ہے اور اتنے پرسنٹ نہیں ہے. تو یہاں تک کہ انگلینڈ میں لے کے گئی تو ڈاکٹر نے ہم پوری فیملی کو بٹھا کے بتا دیا کہ 70% چانسز ہیں اور 30% اس کے نہیں ہیں اس کی ریکوری کے. لیکن ایک اسٹیج آتی ہے کہ وہی جو پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ جب انسان آخری اسٹیج پہ آ کے اللہ کا سہارا لیتا ہے, تو الحمدللہ خیر آخری اسٹیج تو نہیں تھی لیکن کوئی اور حل اور سولوشن نہیں تھا. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن دعاؤں کا سہارا میں نے لیا اور نماز اور قرآن کا, اور جس سے الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ نو شی ہیز کمپلیٹلی ریکورڈ فرام دس ڈیزیز اینڈ شی از ان کلاس 4 اینڈ شی از اسٹڈینگ ان دا اسکول, اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے. سر میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جب بھی بیمار ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خاص خاص وظیفے مقرر کر لیتے ہیں اور لوگ بس اسی کو رکھتے رہتے ہیں اور باقی پورا قرآن نہیں پڑھتے. اور یہاں لکھا ہے کہ کتاب میں سے کوئی سا بھی حصہ لو, کوئی جگہ کھو دو, الکتاب میں سے کوئی سا بھی حصہ لو اور اس کو پڑھ لو, نہ کہ فکس مقرر انسان وظائف پڑھتے رہے اور پھر باقی ساری کتاب میں جو کچھ موجود ہے اسے اپنے آپ کو محروم رکھے. ایک چیز جو مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہوا تھا, میرے فادر کو لاسٹ جون میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما میں چلے گئے تھے, اور جب میں وہاں پہنچی ہوں میامی تو ڈاکٹر جواب دے کے جا چکا تھا, ساری آرٹریز کولیپس تھی اور نرس میرا کندھا دبا کے چلی گئی کہ اب کوئی چانس نہیں. اور میں نے اللہ میاں سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میاں جو آپ کی طرف سے ان کا وقت ہے, اگر آپ کی مسئلہ ہے کہ مجھے اتنا ٹائم مل جائے کہ میں ان سے ایک دو دفعہ باتیں کر سکوں, یہ مجھے دیکھ لیں, میرے انتظار میں تھے. میڈم دو دن میں ان کے پاس صرف ذکر الہی میں مشغول رہی, نماز پڑھی اور دعا مانگتی رہی اور ان کے سرحانے بیٹھ کے ذکر الہی کیا. آپ یقین کیجئے کہ وہاں ہاسپٹل میں بھائی میں سب حیران تھے کہ یہ ہی کیم بیک, انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں وہ ہوئے. اور وہ جو ان کا سرجن تھا وہ ایرانی تھا, میرے بھائی نے بڑا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا بورڈ, اس نے کہا یہ صرف یہ ہے, یہ صرف اس رب کا نام ہے جو ان کو واپس لے کے آیا ہے, کہ اٹ واز اے بگ میریکل. اور اس کے بعد وہ تھوڑے دن جو ان کی زندگی تھی, بہرحال ہم سب کے ساتھ ٹائم گزار کے وہ چلے گئے. اور وہ نرسز حیران تھی کہ یہ کیا ہے جو تم یہ پڑھتی ہو, یہ بیڈز کیا ہیں. اور اتنا وہ ان کے دل میں اس بات کی رسپیکٹ تھی کہ اٹس اونلی اے پریئر دیٹ براٹ ہم بیک. میرا کمرہ بند کر کے چلی جاتی تھی کہ تم عبادت کرو, ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. اینڈ اٹ واز اے میریکل فار آل آف دیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. السلام علیکم. میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ گئی تھی, وہاں پہ میرا بریسٹ کینسر اگین اپیئر ہوا تھا, فورتھ اسٹیج, ڈاکٹر نے بتائی. اور الحمدللہ مجھے وہاں ایک کوئی آنٹی ملی, انہوں نے مجھے آپ کی کیسٹ دی, دو تین کیسٹ میں وہ سنتی رہی, ان سے تبدیل کر کر کے لیتی رہی. تو مجھے اتنا حوصلہ رہا جیسے مجھے نئی زندگی مل رہی ہے, اور کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں خود فائٹ کرنا ہے, اللہ کی طرف سے یہ سب آیا ہے اور تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کی کیسٹ میں سن سن کے نئی زندگی میں نے حاصل کی ہے, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. اور میں آپ سے ملنے کے لیے اتنے دور سے آئی ہوں اور تلاش کرتے کرتے آج پہنچی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تنہا نہیں ہیں, آپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑائے گا, آپ بالکل بے یار مددگار نہیں ہیں. میں سنتی تھی اور کہتی تھی یہ مجھے کون کہہ رہا ہے, یہ فرحت کہہ رہی ہیں, میڈم فرحت کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف سے. اور میں بس کان میں واک مین لگا کے سوتی تھی جب مجھے نیند آتی تھی. بیماری کے بارے میں جیسے لوگ کہتے ہیں, میرا بیٹا کہتا ہے آپ اللہ اللہ اتنا کرتے ہیں تو اللہ میں آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتا ہے, کیوں آپ اتنی بار بار بیمار ہوتی ہیں. دو تین دفعہ مجھے بریسٹ کینسر اگین اپیئر ہوا اور بہت دفعہ ریڈیشن ہوئی. اور اب الحمدللہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ میں کون سی قوت ہے کہ آپ اچھی دکھتی ہیں, آپ ٹھیک ہیں, ڈونٹ وری. 68 ٹائم میری ریڈیشن ہو چکی ہے. آپ سوچیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہاں آنے سے پہلے میں 5 سال تک بہت ہی بیمار رہی. مجھے وہ بیماری تھی جو 1% لوگوں کو ہوتی ہے, میرے بینڈ کے جو سیلس تھے وہ کیمیکل لوز کر جاتے تھے. میم جب میں نے یہاں ایڈمیشن لیا تو ڈاکٹر نے بالکل منع کیا تھا کہ امپاسبل ہے, پاسبل نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکیں گی. اس وقت جب میں منتھلی ڈوز لیتی تھی وہ 5000 کے ڈوز ہوا کرتے تھے. پھر میں نے کسی طرح بھی میں نے کہا نہیں میں یہ کورس کروں گی. اور پھر میں نے شروع کیا تو شروع میں جب میں 2 ماہ یہاں آئی تو مجھے ترجمہ بالکل نہیں آتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ نہیں نہیں ہوگا. پھر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, چیز میں نے کرنا چاہا تھا پھر نہیں ہو پا رہی. اور اکثر روتی رہتی تھی کافی اسٹوڈینٹ کے پاس اور پڑھنے کی کوشش کرتی تھی. میں الحمد للہ کر کے اس طرح 20 پائے دھیرے دھیرے گزر گیا اور میرا ترجمہ بھی صحیح ہو گیا, باقی اور سب کچھ بھی. لیکن میم اس کے ساتھ ساتھ میری دوائیاں جو تھیں وہ کم ہوتے ہوتے اب اس اسٹیج پہ کل سے آ گئیں کہ اونلی 500 کی دوا میں لے رہی ہوں. اور الحمد للہ میں بہت خوش ہوں اور قرآن پڑھ کے میری نماز میں بھی خوشی آیا اور عادتوں میں بھی، ہر چیز میں. اور سب سے بہتر کہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن شفا ہے، تو اسے میں نے خود اپنے اس پہ دیکھ لیا. میم آج قرآن نے واقعی صحیح معنی میں میری اصلاح کی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ہم لوگوں نے جب بچوں کا پروگرام شروع کیا تھا تو ہم لوگوں کو کافی سجیشن آئیں، ہم لوگوں نے کوشچن آنسر بھی لیے، پیرنٹس سے بات کی، تو جن سے بھی بات کی سب لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن اور حدیث بچے نہیں سنتے، کوئی بھی کتاب کا نام دو، کچھ بھی دو، تو یہی کہتے تھے نہیں آپ نا جیسے ان کو کوئی گیم سے اٹریکٹ کریں، یا ان کو فلاور ارینجمنٹ کی کلاس سے اٹریکٹ کریں، یا کوکنگ کی کلاس سے اٹریکٹ کریں، یا ان کو پبلک اسپیکنگ سے اٹریکٹ کریں. اب ان کو اٹریکٹ کریں اور پھر اس کے بعد میں ان سے قرآن اور حدیث کی بات کریں. جب پیرنٹس کو کوئی اس طرح سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کتاب دو یا یہ کتاب دو، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کرام کی، تو کہتے تھے نہیں ہمارے بچے نہیں پڑھتے. آج جب پہلے قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے ٹین ایجرز کی اصلاح کرو یا ان کو کچھ بتاؤ تو پہلے آپ ان کو تلاوت قرآن کراؤ، پھر نماز، اور پھر اس کے بعد ذکر الہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ کل ٹین ایجرز کا کوشچن ایئر ایک میں لے رہی تھی، تو وہاں پہ بہت ساری جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ یہی پرابلم تھی. وہ خود پریشان تھیں کہ ہم انٹرنیٹ پہ اتنی دیر بیٹھتے ہیں، ٹی وی پہ اتنی دیر بیٹھتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے نہیں بنتی، باہر کے لوگوں سے بنتی ہے، بہن بھائیوں سے نہیں بنتی ہے، اور ہم لوگ اتنی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ہم فوراً اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. وہ خود پریشان تھی سب. ایک بچی تھی، وہ اس نے بالکل فوکسڈ سارے جواب دیے اور اس نے کہا میں کسی سے اریٹیٹ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے کوئی برائی لگتی نہیں، بالکل اتنے فوکسڈ اور کام اور سب جواب دے رہی تھی. تو مجھے جو ریئلائزیشن ہوئی وہ یہ کہ وہ بچی جو ہے مدرسے میں جاتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، اس کی تلاوت ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی. تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے ان بچوں کو جو پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کے لیے سالو کر دی، اور قرآن کے اور نماز کے لنک نے اندر سے اس بچی کو بالکل پرسکون کر دیا اور وہ خود بہت پرسکون تھی. آج جب قرآن پاک ہوا تو مجھے تھا سارے سوالوں کے جواب مل گئے کہ وہ جو بیت العنکبوت ہم بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم بچوں کو اس طرح اٹریکٹ کر لیں گے گیمس کے تھرو اور ان پروگرامس کے تھرو اور پبلک اسپیکنگ کے تھرو اور کمپیوٹر کورسز کے تھرو، تو ہم بیت العنکبوت بنا رہے تھے. ہم لوگ جلدی فائدہ چاہ رہے تھے، ہم لوگ عارضی گھر بنا رہے تھے. اس وقت بچے اٹریکٹ تو ہو جاتے لیکن وہ پائیدار عمارت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑتے. جیسے کورس ختم ہوتا وہ لوگ واپس نہیں چلے جاتے جہاں چاہتے، کیونکہ آپ ان کو سکھائی وہ چیز رہے ہو. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑو، ان کو تلاوت قرآن سے جوڑو. حقیقت یہ نا کہ انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے بھی اسی نے انتظام کیا. اگر اس کو چھوڑ کے ہم غیر اللہ کی طرف جائیں گے اور چاہیں کہ اس سے ہدایت مل جائے، تو اس ایک کتاب کو چھوڑ کے دنیا کی ہزار کتابیں پڑھ لیں، آپ وہ نہیں پا سکتے جو اس کے اندر ہے. اور یہ حقیقت ہے. اور ہم مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، اسی طرح اس کتاب کی قدر ہی نہیں کی. ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اس کتاب کو، اور نہ اس کا پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں.